Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Good afternoon sa iyo, Popoy, at sa Dear M.O.R. team. Ako nga pala si Justin, 19 years old. Kasalukuyan ako nakatira kasama ng aking mga kapatid sa bahay ng aming lola. Popoy, una sa lahat ay nais ko sanang sabihin sa inyo na hindi ako sumulat para humingi ng payo. Sa totoo lang ay nagdesisyon akong magmensahe dahil gusto kong marinig ng lahat ang kwentong ibabahagi ko. Popoy, ako ay anak ng isang seaman. Matagal nang marino ang aking tatay na si George. Bata pa lamang ang tatay ko ay sumasampa na siya sa barko. Hindi pa ako'y pinapanganak ay buhay-dagat na ang alam niya. Popoy, wala na ang aking tatay George. Nakarating sa amin ang balita noong July na hindi na namin makikita pa ang aking tatay. Inatake ang aming tatay habang tahimik na nagkakape sa pinakamamahal niyang barko. Sobrang sakit, Popoy, lalo na sa aming mga naiwan niya. Popoy, wala na kaming nanay. Tanging si tatay lamang ang natira sa amin. At nawala pa siya. Wala na nga siya sa aming piling. Popoy, noong nakauwi na nga ang labi ng aming tatay ay may mga gamit siyang naiwan sa amin. At dito ko na nga nakita ang liham na nais sanang ipadala sa inyo ng aking ama. Popoy, ang susunod na mga salita ay galing mismo sa sulat na gustong ipadala sa iyo ng aking tatay George. Dear M.O.R., magandang tanghali sa iyo, Popoy, at sa lupon ng bumubuo ng Dear M.O.R. Ako nga pala si George, 55 years old na taga-Bataan. Una sa lahat ay nais ko sanang sabihin na ako ay masugid ninyong tagapakinig. Tuloy-tuloy pa rin ang panonood sa inyong programa gamit ang cellphone na binili sa akin ng mga anak ko. Isa nga pala akong marino at matagal na akong nagtatrabaho dito sa barko. Dito ko na halos na ipuhos ang oras ko sa dagat. Popoy, bunga ng dagat ang ipinambubuhay ko sa aking pamilya. Meron nga pala akong tatlong anak. Babae silang lahat. Ako na halos ang nagpalaki sa tatlong dalaga ko pagkatapos na pumanaw ng aking may bahay na si Eliza. Sa totoo lang, ay wala akong alam sa pagpapalaki ng mga bata. Lalo na nga sa tatlong babae. Bihira ko kasi makita ang mga dalaga ko. Lumipas ang mga napakaraming kaarawan at mga Pasko na hindi ko napagdiriwang kasama ang mga anak ko. Malungkot, Popoy. Pero pilit kong ipinapaintindi sa kanila at sa aking sarili na lahat ng ginagawa ko ay para sa aking mga anak. Kahit sawang-sawa na ako sa dagat ay ginagawa ko ang lahat para maibigay ang lahat ng nais ng mga dalagintin ko. Popoy, noong huling uwi ko nga ay pinipilit na ako ng aking mga anak na tumigil na sa pagsampa ng barko. Masyado na raw akong matanda para ipagpatuloy pa ang trabahong nagpapasaya sa akin. Yung bunso kong si Justin, ang pinakapumitigil sa akin sa pagsampang muli sa barko. Sa totoo lang, Popoy, may mga nararamdaman na rin ako sa katawan. Pero 18 years old pa lamang ang aking bunso at nag-uumpisa pa lamang siya sa kolehiyo. Kaya kahit anong pilit ng bunso kong si Justin ay hindi niya ako nakumbinsi na wag nang sumampa ulit sa barko. Kaya muli kong ginawa ito. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, ramdam na ramdam ko na dahan-dahan nang nawawala ang loob ng bunso kong si Justin sa akin. Sa tatlo ko kasing anak ay ang bunso kong si Justin ang hindi ko halos nabigyan ng panahon. Noon ngang isang araw bago ako sumampa ng barko ay nagkasigawan pa kami ng anak ko. Kesyo daw, wala na daw akong oras para sa kanila at wala na akong pakialam sa nararamdaman nila. Popoy, walang katotohanan ang sinasabi ng aking bunsong si Justine. Ewan ko ba, kasi sa bawat oras na tumitingin ako sa laot ay silang tatlo lang ang nasa loob ng isipan ko. Na lahat ng pawis na tumutulo sa aking noo at sa bawat bitak ng aking balat na nakukuha ko sa pagtatrabaho ay iniinda ko para sa kapakanan nilang lahat. Sana ay maintindihan ng tatlo kong anak na mga dalaga na kahit na mamaluktot ako sa sakit, basta na ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan nila, ay handa kong indahin. Mahal na mahal ko ang mga anak ko, Popoy. Wala nang iba pang masahalaga para sa akin kundi sila. Paano kaya mapaparating sa kanila na mahal ko sila? Hindi ako magaling sa mga salita, Popoy. Hindi kasi ako ang nanay nila na talagang sobrang husay na magpaliwanag bilang isang magulang. Kung ako lang, kahit ano, ay ibibigay ko talaga sa kanila. Hanggang dito na lamang muna, Popoy, at sana ay makarating itong liham ko sa iyo. Lubos na gumagalang at sumusubaybay mula sa malawak na karagatan. George. Popoy, sobrang lungkot ko nang mabasa ko ang liham na ito ng aking tatay. Hindi ko alam na kahit ang dami kong nasabing masama sa kanya, ay kami pa rin ang pinaka-iniisip niya. Sana ay nasabi ko kay tatay na hindi niya na kailangan pang magpakahirap para ipakita at iparamdam na mahal niya kami. Damang-dama ko ang guilt, Popoy. Kung kaya ko lang nabawiin ang lahat ng mga nasabi ko sa kanya sa huli naming pag-uusap, ay ginawa ko na. Wala na akong ibang kahilingan kundi ang mayakap na muli ang tatay George ko. Ang kaya ko na lang gawin sa ngayon ay ang ipadala sa inyo ang liham na gustong-gusto niya sanang mabasa mo, Popoy. Kayo ang nagpapasaya sa kanya habang malayo kami sa kanya. Dito na lamang muna ang mensahe ko. Muli, maraming salamat. All the best, Justine. Kaya ho sabi ko nga sa inyo, hindi po kami ang inyong sinasamahan. Sinasamahan din po pala namin kayo. Diba? Ang feeling namin, ako, feeling ko bilang host, samahan niyo ako sa programa natin. Diba? Pero hindi pala, diba, ang pagka kayo na ang nagkikwento, parang nababaliktad na talaga. Diba? Kayo pala ang nasasamahan namin sa pamagitan ng mga kwento na talaga namang original na mga Pinoy na Pinoy. Pero maraming salamat muna sa kwentong ipinahagi mo nga sa amin, Justine. Ayan, isang kwento na nakapaloob pala ang isa pang mas mahalagang kwento. Ayan, ang mga ipinahagi sa atin ngayon ni Justine. Unang-una, nakikiramay muna kami. Okay, sa inyong tatlong magkakapatid na mga ulilang lubos na kung tawagin natin. Wala nang ina, wala na rin ama. Diba? Bagaman sasabihin ng iba, eh, dibali, baka malaking pera naman yung naiwan ng kanilang ama, diba? Nakapagpundar naman siguro yung mag-asawa noon, yung mga nabubuhay pa sila. Ayan, pero hindi po natin hindi natin masusukat. Okay, there's just no amount of money that can replace, diba, yung pagmamahal, yung presensya ng isang tao. Diba? Lalo na nga kung ang isang taong ito ay ang ating magulang o ang ating kapatid. Somebody who is really very important para sa atin. At hindi magiging madali. Diba? Lalo na nga 18 years old pa lamang itong si Justine. Ayon na rin sa kwento ng kanyang ama. Diba? Para nakaka-touch naman na mula doon sa laot, kung saan man, nasa cruise ship man o nasa, anong tawag nyo dyan, yung mas malalaking, anong tawag nyo dyan, yung mga tanker, ano? O, yung mga tanker, o yun man yung pinagsisilbihan ng inyong ama, di ba? O ng inyong ina. Ayan, buti naman at na-appreciate niyo at maraming salamat sa pagpapaalam sa amin, 'di ba, na merong meron tayong mga kapamilya abroad, 'di ba, na hindi nila alam kung nasa ang teritoryo na nga sila actually paminsan-minsan, basta tuloy lang makapagtrabaho para merong maipadala dito sa atin sa Pilipinas, na minsan na misinterpret na natin, na akala natin na they're just addicted already sa kanilang kinikitang pera. 'Di ba? Akala natin mas mahal na nila yung salapi kaysa sa atin na mga anak na mga naiwan dito. Of course not. Of course not, 'di ba? Alam din nila, 'di ba, na yung panahon, yung oras ay mahalaga, 'di ba, to spend with your loved ones. Alam nila 'yon, pero what can they do? 'Di ba? Sabi nga ng yung ama Justine, ano, at sa mga medyo nahihirapang intindihin yung mga magulang na ayaw nyo nang paalisin, ayaw nyo nang pagtrabahuhin, di ba? Alam nyo kung available naman lahat, di ba? Kung babalik tayo doon sa parang sa nayon na setup, di ba? At requirement para mabuhay, di ba? Pwede kang mangapit pa, hihingi ka ng makakainin nyo, di ba? O mare, pwede ba makahingi nitong talbos ng kamote mo at ng konting talong dyan at ano? 'Di ba? O pupunta lang ako sa palaisdan. Buti kung ganoon ang setup natin eh, no? Medyo primitive na ituturing eh hindi na talaga kailangan pang lumayo ang ating mga magulang. Pero iba na rin kasi ang requirement ng society sa ngayon, 'di ba? Hindi na ganoon. Kailangan na talaga na meron ito. 'Di ba? 'Yun ang masakit. Kailangan meron kang pera dahil wala ka naman ng hindi na hinihingi ang mga pananim, ang mga makakain ngayon. Kailangan mong bayaran 'yun, pati tubig, pati kuryente, 'di ba? Eh kailangan kumita ng pera. Pero sabi ko nga ano, ang mga magulang natin, makikita lang natin talaga yung kanilang worth, 'di ba? Yung kanilang purpose. Kapag ka sila ay nawala na, doon mo malalaman kung ano ba ang nagawa nila sa iyo. Pero huwag ka mag-alala, Justine, na nagkasagutan kayo, nagkatampuhan pa kayong mag-ama na sa huli ninyong pagkikita. That is but natural. After all, kaya lang naman kayo nagkasagutan dahil ang intention mo is also a valid reason. Diba? Para sa iyong ama na magstay na, diba? At huwag nang umalis pa to spend time with you. Diba? Na hindi nyo na kailangan na siya ay kumita pa, magkamal pa ng malaking salapi para sa inyo. But alam mo, sa mura nating kaisipan, tayong mga hindi pa marunong mag-budget, sa mga estudyante na mga nakikinig, napakarami pa. Diba? Napakarami pa ng mga gustong paghandaan ng ating mga magulang para sa atin. Diba? At kung sakasakali at hindi rin nabiyayaan ang inyong mga magulang ano, na yung magaling magpaliwanag. Kasi magkakaiba talaga ang mga tao. O kahit sa mga magulang ninyo, kung mapapansin ninyo, meron yung magaling magpaliwanag para sa'yo. Pero kapag, halimbawa sa akin na lang, ha? O bagaman yung tatay ko ay isang pari at napapaliwanagan yung maraming tao. When it comes to personal matters, I go to my mother. Hindi dahil sa kinakampihan ako ng nanay ko, it's just that iba rin magpaliwanag ang nanay ko. 'Di ba? Lalo sa pagpapamilya. Ngayon, doon sa bokasyon ng tatay ko bilang pare, marami siyang napapabilib, marami siyang ano, hindi dahil sa hindi ako bilib sa kanya. It's just that may ibang dating, 'di ba? Ang magkaiba nating magulang kapag depende kung sino ang nagsasalita. 'Di ba? Kaya iintindihin niyo rin yung mga katulad nitong tatay nga ni Justin, 'di ba, na si George, na si Tatay George na sumalangit na natatakot pala siya. Oo, na makipag-usap unang-una, papaano nga naman pala? Oo, na makipag-usap sa mga anak ko na puro babae, eh ako ay nag-iisang magulang nilang lalaki. Siyempre, may mga pagbabago. Unang-una, may mga pagbabago sa katawan ng babae, sa kanilang ugali, diba? Pero alam niyo, sa mga magulang naman, huwag naman po kayo matakot. Kayo ang magulang. You take charge. May mga bagay na hindi tayo malalaman. Ako meron, nabiyayaan ako ng dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Diba? But, hindi ko pa rin alam bilang isang magulang kung paano ba i-handle ang mga nangyayari sa kanila ngayon. Napakarami po kasing napakaraming pwedeng maka-apekto. Diba? Hindi ko pa pwedeng ikumpara ng ikumpara yung mga boys ko sa akin, sa kung paano ako pinalaki. Natural, ibang tao sila at sila ay nabubuhay ngayon sa ibang panahon. Oo, at yung anak kong babae, alam ko na kahit na napaka-close sa akin yan, alam ko na darating yung panahon na may mga magiging pagbabago sa katawan niya that I just cannot explain. Diba? At kahit siya, medyo mahihiya na rin. Pero andyan po, ayan ng role naman ng ating mga kamag-anak, ng ating ibang mga kapamilya. Diba? Well, just recently, talagang naramdaman ko yan doon sa aking anak na babae na meron nang naging pagbabago sa kanyang katawan, ano? Diba? At hindi daddy ang tinatawag niya. Mas matawag yun ng daddy. Eh. Daddy! Daddy! Ganyan ang aking unika iha. Pero nung araw na yon, that certain Saturday, 2 weeks ago, na tumawag siya ng, Mami! Mami! Sabi ko, ano ba yon? Si daddy ang sumugot. Daddy, si Mami! Si Mami. Mami raw ang kailangan. Sabi ko, teka, para may nararamdaman ako. Eh, nasa CR siya. Sabi ko, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ako makatulong dito. Diba? Kung sakali, wala naman yung tsahe niya. Sabi mo nga, ano? Sabi ni George dito, ay nandun yung mga lolo, lola, diba? Mga tiyahin. Diba? You can ask for help. Oo, mula sa inyong mga kamag-anak. After all, you're a family guy. Diba? Alam mo naman when to and how to ask guidance and help. Tayo mga parents o tayo mga magulang, hindi natin alam ang lahat. We cannot be perfect. Diba? Hindi tayo pwedeng maging perfecto para sa ating mga anak. We will never be. Diba? Mahirap. But at least we can always try. Diba? We can always try. Basta alam natin kung kailan natin sasabihin na, teka lang, hihingi tayo ng tulong sa iba. Diba? Pero yung sasabihin natin, di, ako na bahala sa lahat. Ako na magbibigay nito. That's just ideally, ganun. Pero hindi ho na-appreciate yan ng mga bata. Kung may hindi talaga alam, sabihin na hindi talaga alam, hihingi tayo ng tulong. Doon sa mas nakakaalam. Diba? Hindi kailangan maging eksperto, ang kailangan lang yung mas nakakaunawa, 'di ba, sa mga pangyayari sa kanilang buhay, 'di ba? Pero ito no, sana Justin, wag mo ngang pagsisihan yung naging pag-aaway ninyo. Okay nang yung ama, 'di ba? Actually hindi naman pag-aaway, pagpapaliwa na ganyan na nagkataasan lamang ng boses. Valid yung reason mo na wag na siyang paalisin, pero valid din naman yung rason ng tatay mo to stay, 'di ba, at magtrabaho, 'di ba, para sa inyo. Oo, kasi alam mo ang mahirap para sa isang tao. Mapa magulang ka o mapa single ka, mapa isang anak ka, ay yung sabihin sa iyo na yung purpose mo ay tapos na. 'Di ba? O kapag ka may nagsabi sa iyo kahit yung anak mo, 'di ba, napatigilin ka sa ginagawa mo para sa kanila, 'di ba, na sa tingin mo ay nakakatulong para sa kanila, hindi lang naman para sa iyo. Parang nakakababa rin 'yan ng moral, no? Ayan, yung para sabihin mo sa parang nung nakaraan din, sabihin mo sa yung teacher, yung kwento natin na teacher yung nanay niya, gusto niya nang pag-retire rin. Yun yung purpose ng tao dito sa mundong ito . 'Di ba? Yun yung purpose ng magulang mo. Yes, concerned ka sa panahon na i-enjoy niya ang mga oras na magkakasama kayo. 'Di ba? Yes, concerned ka doon sa kanyang mga nararamdaman na rin sa katawan, 'di ba? Para hindi na siya mapagod, hindi na siya mas mahirapan pa. Concerned tayo sa lahat ng 'yon. Pero hindi natin alam, inaalis pala natin sa kanila ay yung purpose nila, yung silbi nila. di ba? Na lalong makakapagpahina sa kanila kapag ka pinatigil natin na, hop, stop na kayo, hindi nyo na kaya yan. O sasabihin mo, wala na kayong silbi. It's as good as saying, wala na kayong silbi, wala na kayong purpose. Di ba? Alam ko na hindi naman ganyan ang pangunawa ng iba. Di ba? Pero hanggat kaya nila, alam nyo, alalayan nyo na lamang. Di ba? Nga lang, hindi natin din hawak ang buhay ng tao. Pwedeng, yes, physically, kaya nga ng magulang mo, katulad nito nangyari kay George, ano, Justine, sa yung tatay, nung oras niya na, oras niya na. O, yun lang yun. O, I'm sorry kung medyo masakit, kaya nasa barko siya, ako naniniwala, kaya nasa barko siya, o kapiling nyo, dahil oras niya na, he just needs to leave. Diba? Nagawa niya na ang lahat ng purpose niya. Yan. Nagawa niya, naibigay niya na lahat ng silbi niya para sa inyong magkakapatid. Pwedeng na, yun nga, nasa dagat siya, katabi mo siya, kausap mo siya. Diba? Pero when your time is up, your time is up. Diba? Kahit pa ipalit mo, sabi mo, Lord, ipapamigay ko lahat ng kayamanan ko, madugtungan lang yung buhay ng tatay ko. No. Diba? That's not how it works. Diba? When your time is up, it's up. Tapos na. Tapos na yun dun. Diba? At huwag mo nang sisihin yung sarili mo na baka sumama sa sumama ang loob ng tatay ko sa huli naming sagutan. Of course not. Diba? Kita mo naman sa sulat. Diba? At sila, ang tatay mo ay tuwang-tuwa sa inyo. Diba? At concerned siya na ikaw ay 18 years old pa lamang na kailangan pa ng suporta, 'di ba? Kailangan pa ng mga para sa gastos, para sa pag-aaral mo, 'di ba? Kaya naman, 'wag mong pababayaan 'yung mga susunod na mga mangyayari sa buhay mo ngayong wala na si ang tatay mo. I know na kapag ka mayroong taong namamatay, and ako talagang isa ako sa mga nagdaan sa matinding depression simula nung nawala ang aking ina. Diba, ang aking mahal na ina, ang aking nanay, ang aking confidant, ang aking best friend na may tuturing. Isa ako dun. O, sa mga bigat na bigat for so many years, diba, ay parang hindi makamove on. Pero meron nga akong natutunan, ano, sa pakikinig sa mga tao na nagmo-motivate sa atin na totoo naman na kapag ka merong tao na umalis, may taong namatay na mahal sa atin, parang yung isang parte ng ating buhay ay naisasama natin sa paglilibing, sa pagkawala. And that's true. Dahil nobody, no one can replace your mother, your father, diba? Your siblings, diba? Kung wala man sila, your child. Walang makakapalit sa lugar nila, sa saya, sa pagtitiwala, sa pagmamahal na ipinaramdam nila sa atin. Diba? Wala talaga. Talagang devastated tayo. If we stay in that thought, dun sa pag-iisip na yun, talaga magiging guilty ka, di ba? Talaga manghihinayang ka, parang sana nandito na lang lagi si mommy, sana nandito lagi si daddy, paano na yan, ano na mangyayari sa buhay ko? But you could look at your life, di ba? Buhay ka pa. Meron ka pang purpose. Sila, tapos na. Tapos na yung purpose nila, tapos na, kumbaga, yung assignment nila. Now it's your turn. Diba? But you can honor your parents, diba? By being strong, diba? By continuing the fight, ika nga, diba? Yung pagpapakatatag, yung pagiging maayos na tao, diba? Ay parang nakarugtong pa rin yung pangalan. Diba kapag ganyan ang iba natin mga kamag-anak, mga kakilala, ay tignan mo kahit doon sa mga wala nang magulang, ano? Nakakatuwa naman itong anak ni Erning, parang yung tatay niya nung nabubuhay pa, napakabait din. 'Di ba? You are honoring your parents, 'di ba? Your parents by doing good deeds to others. 'Di ba? Magpakaayos ka, magpakatino ka, at 'wag mong sabihin na, "Hindi, wala na akong nanay, wala na akong tatay, wala nang kwenta ang buhay." Hindi, may assignment ka pa. At yun, at isa nga doon ay yung bigyan ng pagpapahalaga, yung paghihirap ng mga magulang natin sa kanilang pinaghirapan nung sila ay nabubuhay pa. 'Di ba? Ako natutuwa ako kapag merong nagbibirong kamag-anak na ikaw talaga, Popoy, natutuwa ako na alala ko ang Mommy Belen mo pagka ikaw ay may sinasabing mga words of wisdom sa radyo. Naalala ko nung minsang lumapit ako kaya sa nanay mo at sa tatay mo, parang ganyan din sila magsalita. Very calm, very kalmado at malinaw kung magpaliwanag. Sabi ko, wow. Sabi ko, hindi ko inaangkin yung anong yun, ano, yung papuri na yun. Para natutuwa ako at sabi ko, naalala pa rin nila ang nanay ko. Naalala pa rin nila ang mga oras na kasama rin nila yung tatay ko. Diba? Kaya you are honoring your parents by being a better person after ng ating pagluluksa. Diba? Kaya wag kang, don't stay there. O dyan sa nalulungkot ka, sa pagsisisi, don't feel guilty. Ginawa mo yung dapat mong gawin at may assignment ka pa, may dapat ka pang gawin to honor yung mga paghihirap ng mga magulang mo, Justin. At sa mga katulad ni Justin. Ayan. At sige. Nako, eto. Basahin ko lang ano ang ilan sa inyong mga mensahe bago tayo tuluyang magkaiyak. Maiyak talaga. Sabi niya, ako na si Dennis De Los Reyes Corniz. Nakakatouch. Kasi OFW din po ako. Ayan. Oy, mag-ingat kayo ha, Dennis. At sa mga kasama niyo dyan. Ayan. Sabi ni Sergio Gonzalez, iba talaga pagka si Popo yung nagsasalita. Laging tagos at tatatak talaga sa isipan mo. O, maraming salamat naman sa pag-appreciate. Ano? At sana nga, oo, sana ay magamit ninyo kung kinakailangan ninyo. Yung mga, kasi masasayang din naman yung salita ko kung wala, papasok dito, lalabas dito. Diba? Eh, hindi ko naman ngayon lang hinuhulaan yan. Inaaral yan. Nire-research yan. Diba? And also, from experience, ay ibinabahagi ko rin po yan sa inyo. Yun nga po ang importansya, no? Nitong programang ito na Dear MOR. Kaya sabi ko sa inyo paulit-ulit, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, eh tuloy-tuloy lang. Diba? Kahit na sa totoo lang, eh wala naman na hong pera si Popoy. Pero the gift and the blessing ng knowledge, ng wisdom na pwede kong ibahagi sa inyo, pwede. Kung pera, huwag niyo akong hingan. Kasi ako na manghihingi sa inyo. Pero kung mga katulad ng kaisipan ganito, di ba, na makakapagpagising at may isip mo na, oo nga, ano? Yan, dyan yun naman ako maaasahan. Okay? Ayan, sabi niya Jane De La Cruz, nako, grabe, ang hirap talaga. Oo, sabi niya, mahirap mawala na magulang, lalo na kung, ano ba yung sinabi niya? Lalo na kung dalawa na yung nawala. Yan, ulilang lubos kung tawagin. O yung ganyan. Sabi ni Roseli Barroso, marami talaga akong mga natutunan sa payo mo, Popoy. Maraming salamat po sa inyo. Si Tin Costale, sabi niya, na-miss ko tuloy si nanay. Ayan, totoo, Popoy, my father passed away 19 years ago but the pain still remains. We miss him every day, especially when there's pagka merong special occasion. If I could just turn back time. Diba? Sabi niya, Annabelle De La Peña. Uy, 19 years ago ay masyado nang matagal yun. Hindi ko sinasabing kalimutan na natin sila. Diba? Hindi ko sinasabing kalimutan natin sila. But we can always, always honor them. Diba? By being better human beings, better friends, diba? Better lovers tayo. Ayan, better siblings to our brothers and sisters. Diba? Magpakaigi tayo. Yan, yun yung honor ninyo. Binibigyan nyo ng halaga ang lahat ng hirap ng inyong mga magulang. Diba? Kung saan man sila naroroon. Ayan. Kaya naman, nako, maraming salamat mga kapamilya, ano, dito sa, ano, no, sa kwentong ito na sana ay marami ang naka-appreciate at ako talaga na-appreciate ko rin itong kwentong ibinahagi mo sa amin, Justin. Ayan, at tungkol sa iyong ama na si George at sa lahat ng mga OFWs na mga nasa ibang bansa. Ayan, huwag niyo humuna rin kasing ini-spoil yung mga pinadadala niyo rito sa Pilipinas. Oh, may ganyan eh. Nakala mapapalitan na... Oh, ito ha, hindi lang naman hindi naman ho kasi lahat ganyan ang mindset. Akala nung ibang mga OFWs. Ayan, ayoko naman bad tripin kayo. Paalala lang ng mga nakikinig sa atin online, hindi ho mapapalitan ng PS4, hindi ho mapapalitan ng bagong rubber shoes na Jordan o ng Kobe o mga collector's item na Adidas, 'di ba? Yung oras, yung panahon na dapat ay ipinugugol nyo kasama yung mga anak ninyo rito o kung sino man ang inyong mga mahal dito sa buhay sa Pilipinas. Diba, your time is more precious. Di ba? Yung mga binibigay nyong yan, magiging obsolete yan in due time. Yung mga binibigay nyong mga gamit na mga mahahawakan o kung ano man yan, mga gadgets, masisira po yan. Na pwedeng hindi na iparepair, itatapon, wala nang halaga. Pero yung time, yung pagkakataon na makausap kayo, makasama kayo, maamoy man lang kayo, mayakap nyo yung mga anak ninyo, wow, yun ang priceless. Di ba, yung masabi mo sa anak mo at may paramdam mo sa kanya na, anak, mahal na mahal kita. Yan, o kaya yung yakap mo lang, kahit wala kang sinabi, di ba, yung yakap na merong pagmamahal at concern o doon sa anak mo na nangangailangan ng atensyon, di ba, yun ang mas hindi nila makakalimutan. Oo, at hindi nila basta pwedeng itapon. Oo, hindi katulad ng mga gamit na pinadadala, tsokolate, mauubos yan, mga pagkain, mga noodles na kakaiba, ay masisira ho yan, mahihingi pa nga yan ng kapitbahay, di ba? Pero yung oras ninyo, di ba, ibigay niyo sa kanila. At para naman sa mga nandito, huwag abusado. Okay? Sa mga nandito at mga nakaabang, mami, daddy, padala naman kayo ng laptop dyan. Oh, ano kami, online schooling, pengi naman pera dyan. Di ba? Huwag nyo rin sanayin ang sarili ninyo na ganun. Okay? Baka pagka, baka kumukontak, yung iba ha, balita ko, kumukontak lang sa magulang kapag ka mahihingin. Oh, pero kapag ka wala namang hihingin, oh, kumusta ka na anak? Kumusta yung pag-aaral mo? Silent mode. O kaya, eh, walang internet eh. O walang wifi. Ay, sira po yung ano, kaya hindi ako nakasagot. Ayan, pero kapag ka wala na namang supplies dito, aba, ang daming signal. Ang lakas ng signal. Napapa-video call pa. Di ba? Napapatawag pa sa landline. Di ba? Sa cellphone. Napapagastos ng ganun dahil hindi sumasagot yung nasa abroad. Kailangan na magpadala ng pera. Di ba? Eh, hindi naman ho, hindi ho namimitas. Hindi namimitas ng mga dolyar, ng yen, ng dinar, o ano pa ba mga pera sa abroad, ng mga pinagtatrabahuhan ng mga magulang ninyo, kung ano man tawag doon. Di ba? Hindi naman ho nila pinipitas o pinupulot lang yun doon. Pinaghihirapan din ho yun. O, nagkataon, mas malaki ang value noon kesa sa Philippine peso. Ayan. Pero, the same amount of pagod, di ba, kahit pa sabihin yung Maguinaw sa lugar na kinaroroonan ng magulang nyo, baka kala nyo madaling nasa Maguinaw, kala nyo masarap kasi nakikita natin sa pelikula dito. Mahirap din ho, di ba, na kumilos doon sa malamig na lugar. Eh, lalong mahirap naman, alam na natin yung kapag ka nandito sa banda sa Middle East, di ba, sa nasa disyerto, mahirap din kumilos doon, maghanap buhay, di ba, o kahit nandito sa mga karatig bansa lang natin sa Asia, di ba? Iba rin ang mga laws doon, iba rin ang mga rules sa kanila. Di ba? Eh hindi ho madali. Okay, kaya dahan-dahan, hinay-hinay kayo sa inyong mga kahilingan. O, kung may ibibigay, salamat. Kung walang ibibigay, huwag na magtampo. Walang iya kayo pagka nagtampo pa kayo. Okay? Ayan, mga kapamilya, maraming maraming salamat sa pagsama na naman sa ating isang edisyon ng Dear Popoy ngayong Wednesday na ito. At sana nga, ano, patuloy nyo pa pong i-share ang ating kwento para mas marami pa, mas malawak pa ang mga matuto, di ba? At ma-inspire sa ating mga kwentong ibinabahagi through you, mga kapamilya. Kaya mga kwento ninyo ay inaabangan na nga po namin dito sa MOR Philippines, Manila. I-private message nyo na po yan at ipadala na. Bilis! Yan na ang ating ma-feature sa mga susunod na araw natin. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Madulas po ang kakalsadahan sa labas. Kung kayo ay nandito sa Metro and Mega Manila, medyo maulan, mag-ingat po tayo, ha? At syempre, para sa mga kapamilya natin, mga nasa Mindanao, nasa Visayas, hello po sa inyo at nasa ibang lupain, nasa ibang mga bansa, mag-ingat, mag-ingat, and patuloy po tayo magdasal. At sana, sa mga susunod na panahon, ay mas maging maluwag na ang ating pagbabakasyon at pagkikita-kita at mas enjoy ang ating family reunion matapos lang ang pandemic na ito. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Bye! Ingat po kayo!